الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا لونه تیز کوي ما دا مری ټیپ نه را. اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي سدی مالا لا اعبد الذی جزا بندگی با نکوم دا غزار فکرانی چه بیدا کریم زا و ایلی ترجعون او خاص اللہ تبا و پس کون شید آسو اتخذو من دونه آلهة آیا اولی سما بیدا اللانا نور کارسازان مددگاران این یردن الرحمن و کچری ارادو کی ماتا میرا بان بادشاہ بزرن دسلون تقلیبا لا تونی عنی شفاعتهم فائدہ باران کی ماتا سفارش ددئی شہئ انا ایسوما ولا ینکدون او نو دای ما بچ کړی شي انی یقینا زه اذن په دا وخت کې لبیذ والعالم مبین خامخا یمبا او گمراهی ښکارا کې انی آمنتو بربکم یقینا ما ایمان راوړې دي پرستا سو باندې فاسماون بس واړې زما اعلان تیلا تو خلل جنن وګورې شي وېل شو چې دنا شاه جنتا قال اول او یا لیت قومی یعلمون آئی قوم زما چپوی دلے آئی زما قوم چپوی دلے بما غفر لی ربی پارا مسلا چپہنو براماتا رب زما وجعلنی من المکرمین او بیگر دولمزا دی عزتا ورکڑوشونا دی عزت مندونا وما انزلنا او نور علی گلی مونگا علا قومی کو قوم دعوا من بعدی فرزاونا من جندل صلح کر من السمانی دبرنا وما کننا منزلین او نوم مونگا علیو مونگا رلی گل کی انکانت نودا الا صحتا واحدتا مگر چوا یوا فائدام خامدون ندا وقت دیخ سارف راتو یا حسرتا على العباد هاي افسوس کو بندگانو ما یاتیم من رسول لرازی دیداسو پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر ویدئی داوسا توٹی کون کی علم یارو آیا دئی ندی قتلی کم آلکنا قبلہم جو سمرا تباکڑی دی مونگا اوڑان دی دزینا من القرونی دو پیڑونا دنسلنونا انهم اليهم لا يرجعون يقينا اغيد ايدا واپس نرازي وان كل او ندي ذيتول لما جميع مگر غند لدينا محضرون منغ صحابا حاضر ولشي وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَوْ نَخَادِ عِبْرَةً دَبَارَدُ دَيْهِ زُمَكَا وُجَرَا أَحْيَيْنَا مُنْغَا تَعْزَكُ وَغَا فُبَارَانُ وَأَخْرَجْنَا مِنَا حَبًا راوبا سمونگا داغینا میتانی ومنو یا کلون ندائی داغینا خوری وزدائی داغینا خوراک کئی وجعلنا فیا جنات اگر دولدی مغدیلا پتزمکا کی باغونا من نخيل ذكجر وعناب أو دأنجر وفجرنا فيها من العيون أو رواني كردي من إلى فاغيك من العيون بجنون ليأكلوا من سمري دیده پارا چو خریده اید میو دا آغینا وما عملتو عیدیم او آغا چکویه لسنن دی یا وما عملتو عیدیم ندی کڑی دا لسنن دی افلا یشکرون آیا دئی قدردانی نے کہی دا اللہ دا نعمتنو سبحان اللذی پاکی دا آغزاق لا خلق الازواجا کلا چی پیدا کڑی دی جوڑائی دولے مما تنبت الارضو دا آغنا چه زرغنوی زمکا ومن البسیم چپندگی بنا کوم داغی کړی ما چې کمزاز زه پیدا کړم او د مشنه شته کړم نو دا ذات عبادت او بندگی به ولې نکوم یعنی په ما یې دومره احسان کړی دی چې زه د مشنه شته کړی ما او زه پیدا کړی ما نو زه به د هغه ذات عبادت بندگی نکوم دا خو د عقل تقاضا ده چې کوم ذات در باندې احسان وکړ نو شکریه د هغه ادا کا نو در باندې به احسان الله وکړي نو دی وایي دا د پلانې صاحب برکت دی دله به بچې الله ورکړي دی وایي دا موږ په باباګانو غوښتی دی دله به غوا میخه الله ورکړي و آغی که با اللہ دو پیو چینا اللہ پیدا کی او دے بوائی دا دلوی زوان برکت پی که مونگیو دستما نوار کهو نزمنگ لنگ پتی کیو چی کی دا احسانات دا اللہ دی او کنا دا دو بلچا دی اللہ ای دوم را احسانات می دربانی کنی دی بانده ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها تشمير اذا الله نعمتنا لو حساب نشي لقوله شمير نشي قوله دمر احسانات درباني کړي دي تو احسان دروانو کی الله توای د پلاجی سے برکت دی یو خریز کے ماں کا رو دوازہ صلاح خان سر تکے خریز کے دا اللہ وجود دا لرکڑے دا اللہ جوان دا لرکڑے دا اللہ یہ دنیا نعمتون دا لرکڑی دی اللہ و برکت او احسان دا بلمانی او دا دا احسان پر اموش انسان کاری او مشرک کده دا دیل وی احسان فراموشی چه دوانی اللہ احسانو کی او دیووی زیاد پلانی برکت دی چه کم یو انسان احسان فراموشی نددی احسان فراموشی زرا بده که خویون دا مشرکانو پیدا شی زکر دا مشرک خوی دی چه ده اللہ تبارک و تعالی احسان نمانی او الٹا ده اللہ تعالی ده توحید او ده اللہ ده نبی مخالفت کئی تو چه کم یو انسان آغای احسان پراموشی ده اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چه من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کوم یو انسان چې هغه د هغه انسان د هغه انسان احسان نه مني چا چې ودره خېګړه کړې ده نو هغه انسان چې دی هغه د الله احسان هم نه مني د الله شکر هم نه ادا کوي چې ستا استاذي او تا دې عقیده خولي او قرآن او سنت دیز دکڑی نو دا غزوی دی اڈو عالم نوی اغا دی اڈو شیخ نوی و اغا پلار دا ذرا احسان کڑی اکیدی دا خودلی او عمل دا خودلی قرآن او سنت دا خودلی چی دا غید وجنا خلق در لکدر عزت و احترام کئی دکه آغا آغازوی آغا دو عالم نوی آغا دو شیخ نوی خود دی وجنا چه دا زمان دو شیخ زوی ده زمان دو استاد زوی ده نزب و لکدر بوما زمان با دو سکولون استادان دی او آغای من دا انگریزی او ریاضی خود ردا فیزیکس او کیمیسٹری را دا خودلی دی دارنگی اردو پلار مولا تعلیم را کړی دی نو انسان منو نو دا او بچو والا چه دنو خیال ساتو نو اغا علیمانی اغا مولیانی چه مولا خیال ساتو و چه انسان کے احساس وی نو اغا پا دی خبر امانی پوئی گی و چه پہ حسائی نو اغا پیس پوئی گی اغا پا دی نو پوئی گی بختانا وی در زر و قدر درگرد آئی او بختانه وی خر ده خیط پو خوراک سپویگی از ده سپه ده یوکا ها او برا او رجل مومن سوی و مالیا لا عبد اللذی فترنی صدی مالا چه بندگی بندکم دا غیزات چسی پیدا کڑی ما و الی ترجعون اتخذو من دونی آلیتن ایون سما بید اللانا نور کار سازان سنگا و شگا پالپازو کی وائی او سنگا جدینو پسپا پالپازو کی وائی آغا رجل مومن آغا زمیدار او بلکل واز آغا سبانی مانی نشده چه منگا سپوئی گی او زمیدار خلقیو او پا دیغو مولیان پوئی گی او دام نوائی چه منگو چه در جماعت امر دلی دلی خونن میں مسئلہ او ری دلی دا نصد امر پا سبانی پوئی گم او ایارا منگا خوڑان دیو پتر رشتے چه سوک سی وائی زان دیو ایڈو بکڑے دا پزور بانی سڑیا و در زن در زیلی را دیده پاره رون که چه پا دین را پویگه او یرا وی منگا خب بولا گانیو وی بولا چه در پردو کور دراره دلار سکنه ویده در بریو منم چه او بولای پردو کور دراره چه در گو باران بزار بریو بینی بیا بزرو هم چه او بولای امونگا خو ایران دیو باید اٹک دا کنا دا خبر از اکثر کو ما دا قادوز دو رپو نوٹ راو باتا وای ہاں دا اپی جی سے وای دا پی دو سو رپو دا نوٹ وارا چی دا زیو بوری وای خدا دون دا زخکارم وای تاوینو وای تاوینو تاوینو زولی دون دا زخکارم تاویز لڑون دی ما جو سماتا ویڈون دی دزخکار ما ننو آو زک دین لڑون دی ما دا اللہ تبارک و تعالی قرآن وی دا اللہ کلام وی من کانا بی آزی آو ما کم زڑی جزان پا دی دنیا کی رون کڑا دی دا اللہ دی دین لر تو قرآن و سنت ری زان رون کڑا دی فهو في الآخرة أعمى فدهو بآخرت کی رون دی سنو رون دی فتبو بانی وی نوید دیوات دا خوشالی رضا و دوربین کی نوینی دا مطلب دی از دیخو پا بسلو کل یوم آلے کا حدید نل استاف اخبر ما ملوانی استاف نظر بتاوان خطیز دے ستا نظر ورنڈی رخ کار کئی دے اخبری امرنا میدر بوڑے پتہ بردولہ کی جسے دکڑی دی نوزانی ڈلکڑی ویڈلون دے ما دارا شاو ورا دیو را دی مسلمان دے سار لد بجی مسلمان شہ دے او مازیگر سمر پنر دو پسالو بیانی وَإِنْ يُرَدْنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّنُ كُشَرِ رَادَوْ كِمَتَ مِرَبَنْ بَاقْشَا تَسْلَوْنِ تَقْلِبَ اللَّهَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاتُمْ شرک دو وجه نا اللہ تعالی مارا نوی نو دا تازوی چه یادوی چه دا ذمہ دار دی او دی نفع نقصان رسول شی دا دی آغا سفارش ما تا اس پیدا نشی را کولے مارا سا خیر جو لے گی نشی را چولے نو بیا ولی پوجا پاڑو کن راتونی آنی شفاعتو مشی را پیدا لرا کئی ما تا سفارش دی دی سیدو ولا ينقذون او نادي ما بچول شي نبي بچول شي نرا له تکلیف را کول شي پاکستان کې چې دوه دې غم شي وزرا چې دا وه درا روانه ده نو روان بشي لاور ده انا غنیم کرنه ولې دوبۍ په سر کې او دا آغای او من جوران والا پا دیوگو بانی اخبر دی من جورتو با سادر واشی آغا دا کٹ آغا سادر او شال والا ورگی و یہاں نا بابا بانی خور کا و دی بار روزی نو خیر پریت پریت خونی خواسی دا پوزی دا لاندی دا شنڈی دا پاس اللہ سووی چه باز او حده می او گتلا او بابا می زیموار ده او یا چه دو او حده پا غم بانی چه دا او حده ما تا ملوشی نیا با سعید علی حجوری سعید علی حجوری لرشی او یا با پاک پتن دلرشی نیا با دل دا سعیده او لگئی او درشن بانی با تنده کیری او یا با حل تا که چه نرو تنده او لگئی و در شرابانی بسر کی دی اب یاو ایر داڑی دا خصوچا مسلمان دی و ایر داڑی دا خصوچا مسلمان دی چی دا غیر اللہ پا استانہ بانی تندے لگئی دا مسلمانی چی دا غیر اللہ دا در و درگان تاویگر دا مسلمانی سڑیا تراشا دا دی یو رضی دا مسلمان دی نیمی رضی دا مسلمان دا ایمان و بورت لغونے کی سمرا نر سڑے رے و سمرا نر خبرے کئی وَلَا يُنُقِذُونَ او نَمَا بَجْكُولَشِ کَجَرِ زَمَا دَا عَقِدَ وَا چِدَ دَيْنَ مَا دَا نَبَا نُقْسَان رَسِيگِ یَا کَمْ مَا دَا اللہ تعالیٰ سے تکلیف را گئی او اللہ مارا نیوی ردائی پا سبارای دو بچکے گا ما نو اللی در لفیض والار مبین یکینا نازا پدا وقتی خام غایم باب گمرائی خارا کی دو اخبارا گمرائی تو سوچو گا دی خبری دا کچھ ارزمات آگا کی دی دو اخبارا گمرائی مطلب دا دی چه سوک ده غیر اللہ ده بغیر ده اسبابو ده نبی ده نقصان اکیده ساتی ده اخکاره کم را ده ده ده صحبی حسین خبره ده او کدا اغا غلط اکڑه وانو ده با قرآن نو نکل کرده خدا اغا صحیح کرده ده نو قرآن را نکل کرده چه وزڑیا اغا زمیدار سڑه چه آغا ده نمی راز مسلمان ده او لور ارم بیٹو لومد استعمال کرده ده او ده بایا چه ده رو چرده ده وفاق المدارس نا پاریغ وی چرده با ده تنظیم المدارس نا پاریغ وی چرده با ده اکسپورت نا پاریغی او چرده با ده بلی او تعلیمی داره نا پاریغی اده با پوله نبویگی دیو با ده خبره نبویگی سیرو دخبل غوخده با خبر آبانه بویگی با بل سنو بویگی قرآن اغی غریبانان لوردی قرآن اغی چرتا آوری اغی واجی دا قرآنو دا مونگ راونی والی و دا مونگ چرتا بند کلی چه بیانی گی نا بانی و دا گوری کل دیو غاڑی کل دا بلی غاڑی اینلی آمل تو بی رب ربکم یقینا ما ایمان راوړې دې پر امساتو باندې فسبحون ای خلق او ری زما د اعلان وګور وتا نر دې دوای وختانو یا نر شاو یا د نر چا کرشا نو نر دې دلارانو شاګردې نو چې دلارانو شاګردې دا نری انر خبرې کوي آئی ہی نی آئی چونکے دنارانو نا مسئلہ ذکر دا تو دانکے چوہ آتے نا کدا خبرہ میں اوپڑا ردی خدا تو خلق دشمنان دی ما بہوو جنی وردوائی اللی آمنتو بی ربکم یکینا ما ایمان روڑے دے پر اب ساتو باندے فسما غلن و رئیز مادا حیلال حضرت اوی پنجبیرے لا پنجبیرے خودیم خانو پنجبیرے نی نسی ننیز پنجبیرے مو نسا پلسی ما سی ویزا مسلمان ما ویولی لا پنجبیرے مسلمان نی دا سی خدا پنجبیرے نو مولوائی تای خوب کارا بل چا خلوی خی دا اولا دای خو کچاری پنج پیرے تا دیدو آئے چی دا اللہ توحید بیانی وکی دے دا اللہ دا توحیدی او سار دے بیدادو بیخکنی کئی او دا دینا متنفرائی او دید پنج پیرے وائی الحمدللہ دا پنج پیرے یما او کنا دادا اصل چکم دینو یو دی الزامی او نم جوڑ کرائی نزو مسلمانی ما الحمدللہ او کزر توحید نا مسئلہ نبیانو تبی اما تا پنجبیری نو آئے خودم ما تا صرف بدی وجہ پنجبیری آوا جزید اللہ توحید بیانو گینی بزانی وزمی خوکا کرا یو پل کلی تا لارشا او پاگی که دا اللہ لتوحید مسئلہ خب نر بیان کا او کتا دا خلق و پنجبیریہ و نوی دراش مال خود اپنے کا تب یاو گو رجتا دا با خلق سوئی کبا غیر زدین نم نیرہ تا بل نم آغس و بیارا شماتا ہوا ہے آیاو ایما پنجبیریان دا دیو جی پرے خود لو چی دیو جی کم دیو ای پٹوانو باسی لبانده لخنده ورشی هجیر مونگا پتوالو باسو داتالو سفایی دا جیچار تا مجلسایی او داغی دا پتوان یا سرگی گی نو اوس پتوان نو اوس خدا غم پریدا کنا تا جیچار رشوی اغی خون پتوانو باسی نو اغی پریدا کنا را داغا خبره دا چو خوی بدی نو بانه بسیارا اغا جسی دیوی اغا دی مخیر آران دیو بی زمان دی در ازکا ندگی چی دی زند آباد مرد آباد وی نوائی آستا چی چازر شوی اغای که دی زند آباد مرد آباد چگی نو پریگی دکا چی پدین دی منگا پریخیو نو آغا خلکم اس پدی پریدکا زو بی اومانم چی آو بلکل تبخبال خبر تینگی اوستا خبره سیده خواهد نگاه آئی کار دی اما سلمان چی دنو هندو ورد چرتا بیلو اچی یر نیک آقا پیسی کلی راڑنو دوکان آقا کاتا اندو دو آتا پڑو که پرتاو یورا دی نادیر آلی هندو کبلی دخ بیکڑی ورے گڑی وی دیرانی اولا وڑی ورے رخلات گذی خبولا وی ظالما کبلی دخ بیکڑی دی اگوی ما تا پتا نوا کنا نیکا بیا با لکو ما برا دی غرالی مسلمان بو جمعات کے نام دی داغا مسلمان اکبلی دخ بیکڑی اولاد پشا ڈاڑی ورکڑی دا ناوہ دیوی نیکا پرون دیزو جا چې کوم دلو په دې باندې واله ما او زه خپل قابل د خپېکړې دي رامن ډاګړه او باغې دوی را باندې کړې یو زمونږ خپل قابل لا کوم وه د مخکوه کا او د شاګو دا ورسره کار دی یا دا واستا کار دی اوس خپل قابل دې نه جوړ کړې دا چې بلې کین نه جایز دی او چې دې جن بیا جایز دی سړیا کعبہ کی سمو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی صبر دسڑے ہوئے قرآن و حدیث در نپاد شو و بکواسیات و بائر آرام شو لی گیا ہے نا تمام مرض بل کارم نشتے بل خبرم نشتے آغدا سے نر بہادر زمیدارو او بلا انی آمندو بربکم یکنان ما ایمان راڑ ساتو پر افباندی بس ما اون وارا از ما خبرا از ما حقیدا از ما استادانو خبرو استادانو دوائی زمام دغا کی دارا از استاسو ملگره یما وی دو رنگی چوڑ کنی یک رنگو جا سراسر مومو یا سنگو جا بسم پیو طرف بانشا کیل دخل الجنه اهو لشو داخل شا جنتا کیلا سیغه دو مجول راولی دا سدانه کیو دنوات اووی دو دنوات اووی پر طول عالم کی جزو شوی چکر دا خلقو لگی دل گٹی را واغستی و صاحبی حسین را باندگری اگر شهید که جسنگ شهید که دا غروح که بر لارو آکیل دخول الجنه خوهل شودن نشان نر جنتا فتول عالم که چغشوی چه این نر جنت دزا به نرطوب بانی شهید دی شیخ القرآن را خود اللہ لیووی نر مری و نرطوب پاتی کی چه پا نرطوب بانی مرشی تو قرآن کریم ولد نرطوب اغا واقعات بیانی خلقو دا چکر جانت تلال کالویوی یا لیتا قومی عالمون اے کاش قوم زما پوئی دلے بما غفر لی ربی پا مسلا چه بغنو برماتا رب زما کاش دا افت بختان پوئی دے پدی باندی چی کما مسئلہ ما خبلا کرو ما بیان کرو او باغی زو وجلشم او جنت در عالم کاش چی دی بدی بانی پوئی دلے وجعلنی من المکرمین اوی کردو لمزا دا عزت مندو نا عزت ورکڑشم عزت مندو دا کرامت دا خواندالو نا دا کرامت خواندائی شاہ باوای کلوزی لکرامت خواندائی چاہل دریاب زبادا چی کمینو داغل روانی لکرامت خواند آغی چی اللہ تعالی پا دین مسئلہ باندی دو توحید باندی والا مرگ راولی اور دنیا نا پا دی عقیدہ باندی زی اللہ ما اقبال وائی نشان مرد مومن باتو گویم کہ مرگا یا تبسم برلبیو صدا دے کرامتو دا مومن باندھا لخرا دخیم چہ مرگو لراشی دا پشنڈو بانی مسکاوی داوی دے دوائی عزت دارے وما نزلنا غلا قومی او نورا لگلے من بکوم داو باندی من بعدی بازغنا من جندل سلخکر من السمائی دبرنا اللہ ایما پی دبرنا سلخکر نور آلے گلے چوہ شیور بسی ویدہ کم تبا گئی اللہ اینا نردی ضرورت نو وما کلنا منزلین اولو منگار علی گلگی مور بسرا لے گلوم دا ان کانتا الا صیحتا واحدتا. یعنی اللہ وی دمرا ظلمی اوکو او دمرا لوی سرکشی اوکڑا چا حق پرس شہید کا چا آزمار توحید نارا لگولوا اغیر شہید کا چا موحیدین بدشی ناید اب اللہ سمرا غصائی چا اللہ و رسول دا ورکی آرام بھئی خرندان با پیدا کئی ایونی مزاڑی خوبو بھی نی حلو پا خوب گوائی ویزا بادشای ما یہ سالے گیڑا بھی تو بعض غلق پا بھی خوابانی خوبو لبھی نی وی منگا پلانے سے موزولا کردے آ امیر نرے اوی امیر خوزی ما ویا خلو خلو کو ویا گوڑا گوڑا کو خلو بدے خوکی گی کچھایا تعمیر ہوئے ام کا نوایا تانگا کی کین ہے انو دول باغی اور تانگا کی راش ہے ادا امیر دے او دے چیزیں نو دے رو رہا تو دول پاکستان امیر محضور کئی آج گوزائی تا بازرل آگا جان امران اسوا گجرات تا بو اخراسو آگا جان امران اسوا دے یو سورا دے کرا روان دی یو سورا دے کی بیووی نی گجرات تا بو اگجرات تا جو روان دو آگای دول پا امیر در روان دی یو سورا دے کی جن کیا بس کئی غریب آنا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی اس کے چراغ سے کیا بس کئی غریب آنا آپ نے دو رونوں نہ لگی یو بل ذرا خفگان رانے پکور کے تو بل جا پہ یہ ویسا کارو چیزان لب کیسے کار جوڑائی سماو جدا سے کار رہا یہ زوان دیا تو رونا دی نہیں بس سبا بیا یو بل ذرا ہو سائی سب کیوں جزان لکارو رہا دی غریبانان دا ورخلال دو اغید آدی چه کمدن دعا یوزای که دو والا دی دیا با دی غریبانان سکی بزا یو اسره و آغام ختم شوا او دا اغید یو کرم دا دی وجه نا بید خلق وران اسره پیدا شوا را اخلال دی وجه منگا سر جدا جمعات جوڑ کئی او اید منگا تا خلق وران اسره پیدا کیگی دو جدا کولو او دو جماعت دروانو دو اللہ را بولیلتا دو دو جماعت حفاظت کئی دا قرآن جماعت دے دا اللہ نروانی یہ لب اللہ ترکیور کئی انشاءاللہ تعالی امونگے دار غارنا کوشش کرو کہ حفاظت ہوشی او اللہ بے حفاظت کئی اللہ تعالی بے امداد کئی وما كنا منزلين الله وإن كانت إلا صيحة واحدة النو دعذاب مگر چغيوا فإذا هم خامدون ندا وقت دي يخبراتو الله ويخبق مكرل يا قرات للو دمر دزان بادران جور کرو چه گٹی رواغست دیو حق پرد شہید کو او بیا اللہ وی حال داو چی یو چگی دا نوٹنگ گو چه دا کار یو چگا می بیوولا نو بس طول می یخ کرد بزائی باندی یخ پخشی بیا دا طول داد دین اسلام خلاف دا سمر قوتونا چی لگیا دی اللہ تعالی بی یخ پخ کی انشاءاللہ تعالی یا حسرتن علی العباد آئی افسوس پا بندی گانو باندی ما یاتی من رسول ندر آغلی یا نرازی دیتا اسیو پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر بی دیتا غسراتو کی کون کی یو پیغمبر ندر آغلی مگر غسراتو کی کڑی دی دا ٹوکی با کئی دائی دا باطل پرس با دا پرس دا پس ٹولو من ٹوکی کئی دا اللہ پیغمبر لتسلیوار کئی اللہ وی گورینا علم یارو آیا ندی کتلی دائی کم آلکنا قبلهم چی سمرا لکڑی دی منگا پخواد دینا من القرونی دا پیڑونا او اندوان وی رازی دیندوانو دا کدر چاہی وی واپس رازی وی که خسر ایلو دا اغرو خوی بیو خسری کدن نشی اچه وی ناکار سر ایلو دا اغرو خوی که دا پیشوکی یا پس پی کدن نشی از امون دا سوائی دای وای چه کلمر اوشی نوائی دیا وی آر جمعیش که بانی رازی اپا بلی بانی ناسی نو ما ودائی ما دا دو جمعی پس پاولی وادی رازی منس بانا رازی وی نکن رو جمعی پس پاور پس غیرات کئی نو ما اسمت رازی ویر دا وزیبان لگا وقتی لگل بکاری بیا پو روح بانی نا وقتا کیگی تیاری کیگی بے نمائی روح ما جیبا دینا چی دا آغاز این ارات لیشی ابو بول پار بلائی که ناستیشی تو دا شکاری نمرا لریدا خوبا درا گوڑا کینگی دی او چیتای دی زمد مازیگارا اب آر دی لار در آڑی اجازو غریب پلار ازی ابا سغال دوار کئی خمائی خبر دا ندا چه مولانا صرف کرا نا وقت وزیبه را نشی نا غیقو بیا کور که انتظام کردی کرا نا چه ها کور که انتظام کردی نا غستا پا تالی و استا پا دوڑی استا پا مجمع سکنی بیا خدا بیا خلکو داری ای بیدا وزیبه لگه وقتی ورکوی سکا بیا پا روح بانی نا وقتا کیگی جول چند زن تا جول کرو زاری ما او دا یاش به اول خاص کرده وار که با مختلف و شفوگ یا خلق و خیراتو نکوله تا بیا او بده ایده پتا نلگی دا کنه چنون چا خیرات کرده خدا با اتا پتا وار که پلانه مرده او نم دو جمعش پا بوار تو زکی نو دهی با کوروی ای بینم تیاره مگوی ای بی اولی بی بینم با پلانی دی خیرات نکی دیگونه ونه باقی نموله و خامه خامه جمراری تاله براری دا طوله کاته دو زن دا پارا کرده و او خلقو دوی دو جمعه پشمه بانی سواب لیر ده شریعت که او که مخواه کم زکیری تا کم زکیری حدیث که غرازی مسلم یه روایت ده که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وای چه دو جمعه شپا ده عبادت دو بارا مخواست کوئی چه صرف دو جمعه پشپا تا حجود و لبازی اپا بلشپا نبازی دو جمعه رز ده روجه ده بارا مخواست کوئی چه صرف دو جمعه پا رز بانی روجه نیوی اپا بل رز بانی ننیوی ده تیزه کم دانه که تازه آکم حدیث ده تکم دانه آره او داگئی کولی زیبلی کلی دی بخبل کتاب کی و این ارواح شهدائی یکینام دا شهیدان و روحون رازی جو دن میرون آداهم و یسرون اولیاهم خبل دوستان وجنی خبل دشمنان وجنی او دا خبل دوستان امداد کئی عجیبا خبر آبا دا سمرا جمعی دی دا طول مردار دیو او جمل شنو عزیز جگم در زان دا گنزل از کلو اوز بنار رانده کڑی او ای بدل با علما نو خور عزیز کن او اخبر جو جاویش دی ریغه دی وجنی دا دیسر در زان لکار بوری جرور اکراشن کو پیر آغاز دی او سڑی با وجنم عزیز دی ریغه وجل ری دیولی لکار کئی ادا سره را پا کدونو کدونو بانی آرامی کیس چا دے خستاغ شهید کرے را بشی کرا چی چا وجر ری اغباو وجنی مارا نوانی که سو چکا کنا دستا دا دین دے دا مون دا قرآن و دیس که داو او دایرا تا بیلیو چی دزان نر آرامی اکی سر جوڑا کرے دا اب یاوی دا حدیث دے دا اللہ نبی وی جی سو کما دا رو جوڑایی یہ زان لے جانم کے زائی دیا رہی جانم کے زان لے ٹکانہ دیا رہی چھتے زان نہ خبرہ ہو لی مگر غنڈا زمزہا محضرون حاضر اول بشی اللہ وی ما تو پیشکولشی نیولشی با نیولشی با راوسیشی او دا اللہ عدالت جو پیشکی ورپسی دلائل اقلی ذکر کئی پس دلیل نقلی نا وآیت لهم الارض المیتا وآیت لهم الارض المیتا او نخا دی برد اد بارد دی الارض المیتا از مکا و جدا حینا چمونگا تازکو اغا بباران سرا و اخرجنا منا حبن اراو و نو باسو داغینا غلی فمنو یا کنون نو داغینا خوریدهی اللہ ویدا سوک کئی اللہ کئی کنا و جعلنا بیا جناتن اگر دولی دیمونگا پدیکی باغونا پدې زمګه کې الله وايي موږ باغونه پیدا کړی دي من لخيل او عناب تکجرو او دانګرو وفجرنا فيها من العيون او روانې کړې دي موږ چلول دي موږ پدې کې چینه چینه والے بګي الله روانې کړې دي لياكلوا من ثمره یہ دفارہ جو خریدائی دمی وید آغینا وما عملتو عیدیم کما مصولوی تو بیا وما عملتو عیدیم آغا چکڑی دی لازن ددائیو دیکھ محنت کردے فخفل باغ باڑی کے او پاگی سر اللہ تعالی داورونی اپوڑی در انگڑی دی نو اللہ و ایدهی داغی نخوری یا وما عملتو ایدیم کما مصوله نشی نو وما عملتو ایدیم او ندکڑی دا کار رسی زنا لسنا لدائی اللہ و ایده و سدائی ندکڑی دا خمما کڑی دی زمان امدونری دائی استعمالی نشکر ادا کر ناشکر بابا اولا یشکرون آیا دی قدردانی نکی دا اللہ دا نعمتونو ادرشیہ والقرآن رحمت اللہ علیہ باوی ایب زمان دی کلی که یو کاکاوی دا غنم کفورخانو وقتی ودا نمونو کنا سی فورخان کفورخان انو بیماتا وی جوان دا شکر خان بابا یس چه سوائی وی ایما جستا دو نم مانا را کنا پیچه نای را ایما چه آو کنا دستا دو نم مانا را پا کور بانی میرد عبدالکفور خان نای را سو عبدالله عبدالرحمنی کنا کور بخشیو نازی میو داو کدل کتبه بیلا گولی و عبدالکفور خان نای را شا دی ذرا بسه که سامی جانگئی بس دیگیائی اوی لکانا دی اپنی دی نم دی سر دی دی روڑ دی سرم دی ویسی پروخان ویزت لکا پروخان کی دی زم دی کلی دی اجر رازی ناغیو دا می ویسات سنم دی وی نمبر نایفل دا می ویسات سنم دی وی وی زمان جندر یا مائد نازو کارو که انسانیت نکوی گنی مایدا یې څه کوي یو لري زموږه خپلواز دی وی هغه غرض غوسی بیا یو چې دنو بیا هغه کی کار دی نو مای بوله په زماره ته بیا خان دی مای نه کله دا خبرې کوي مړه سپاره دا وخت یې مای تا او چې دا چې مسلمان نوسی یو لري زموږ جماعت نه راځو نمائی وقت داسن خالو کی داسو چطر نمو کو مرد مسلمانی کیے دی داسن جو اندار دے او نمبار دے او دانے ایسا میں برا بروی مرد خدای نو بیارے گی داسو کوئی عجیبا خالو کی دی زنانو دا نمونه نوې د مشرانو موږ جوارو په ظاهر کې وو درځ جان لګولو جان به اړ یو نوم سره وو اګور به نوم سمانه نو وو تاسو مو ګورئ کنه دې مشرانو زنانو نمونه هغه کې به بس جان راغلو او بس وسبوونو وسبوو بس مانو افلا یشکرون ایا دای کذر غانی لکی دا اللہ جنیمتنو سبحان اللذی فاکید آغازات لرا خلق اللہ سمان جا کن لا چی پیدا کڑی دی جوڑی تولی مما تم بدل آردو دا غلا جزر غلوی ازمکا اینکی سنگا جوڑی دزکا جو کارو کار حتا کرا کجورا دا او چه آغا سن آغا وگیو بی نو آغا پا کپڑا کی یا پلاسٹر کی بند کا چه آغا کجورا ہو کی بیا آغی سارا بلا کجورا بی آغا نر بی آغا بور کج بورا تا آغی آغا بور براوالی پا دی بیا او سندی و دی بانی بی او سندی دی دی اغا ماده او داغی اغا در یسی اغا یو بل در یوزای شی دی داغی نفی داوارو شی یا یو سری جوار کرلی دی او دی دو چی کل دا جوار دا چلی رو باسی نبنبل نا دا چلی که رو باسی دې چالهي دې سر کې هغه ويختي کړه دا مو دې سره دا ويختي راو باندې دا ويختي دې لرګه چې دا بیا ځاني وږي د دې په زومبک کې بمبل کې تاسو وینئ هغه بور غوډې کړه د فقې کې هغه نر ماده ای او دا ويختي چې دې کې هغه ماده وي لآه نر او دا ماده دا یوزای شی داغا پیداوارو دی داغا سی غنمو بوری غنم بور کئی کده کئی داغای که نر او ماده وی آبورو که نو چه آغا کلا حوارا شی او خوزی رو خوزی نو داغای اغا نر او ماده یو بزر یوزای شی نو آغا وگیو که او جدانی دادا مرتالا کار دی پتی بانده زرعی ماهیرینو ریسان چوکو سانزانانو اغا نرم ماده تو که معلوم کرو مم ماتم بیتو الارضو و من انبوسیم او دو نفسونو دو دینا و مم ما لا یعلمون او دا اغا نا چی دین لپویگی دا چا تا پتر چی دا مایه نرده و دا ماده دا دا چا تا پتر دا پتر چا تا نا دا هو دا و من ما لا يعلمون الله عزی بیجر ما دے پتر و آیت اللهم اللیلو او نقا دیبرتو دید پارش پدا نسلقو من النار رو باسو داغی نرزو فا اذا هم مسلمون پر دید حق بیا فا اذا هم مسلمون بازا وقت کے دائی پتیار کیوی سمت لوگوں نے پاتی دیکھو زماز سبائی انشاءاللہ تریز ہے بیان دی زمان مڑی کار بس کرے اسم مربوستہ دل دی مربوستہ بیا با جاد رات مل دی اللہ دی خیرو کی اللہ تعالیٰ دی امدادو کی الحمدللہ شکر دے جد اللہ دی کتاب و دا اللہ تعالیٰ دی دین دا پارا حرکت دی تر دې په ځای باندې د ګمراهۍ د جوارۍ